σου πω κάτι. Είναι, θέλω, άφησε με να πάμε λίγα χρόνια πίσω. Γιατί αυτό... Καλά, ας τόσο να το φας, μαλάκα. Να μου κλάσεις, ναι.